zal ik je iets zeggen. Om Oostends te leren, hè, de eerste les om Oostends te leren is... steekt uw tong uit uw mond. Haalt. Haalt? Ja. Haalt? Haalt. Haalt. Haalt. Haalt. Ja. Je spreekt Oostends.